داور کئی نو دا سڑے پا خپل اقرار دا خپل گناہ کئی آغا گناہ چی سبب دا غی دا سزائی پا زان بانے اقرار کئی خوا او دل تم تاسو گورے چکلے او مجرم پا زان بانے اقرار کی چرا قتل ما کڑے دے نتیا تاسو دا غز امانت کولش ہے او دیا درخواست کولش ہے لہنے کا دے اقرار پا زان بانے کڑے دے ورچا پائے کئی جی ان انتم او منگوئی چاہتا دغا کسانو تا نی تاسو اللہ فی دولال مگر پا گمراہ ہے کبیر لوے کے منگو تیتا تو کو سم خطا ہے خطا خلق کے تاثر آغلی منگتا دا سدا سوائے اسم نشتا وقالو ابوئی دا کم بختان لو کننا نسمعو کچرتا منگ اور دلے یعنی قبول کرے موئے حاغ شیچ دی انبیاء منگ تکم روڑے دے نسمعو مانا منگ قبول کرے دے اور دلے دے منگ پا اور دو دا قبول سرا یعنی منگ دی پیغمبرانو خبر من لے دے دامو قبول کرے دے او ناقلو یا کم از کم منگ اخفلا سا سمجھ لرلے پوام لرلے او منگا لغن تکی سوچ کرے دے منگ سوچ نہ دے کرے منگ پوام نہ بس منگ تا بچی چاہ سوینا اپی سیپا مندہ والا دی چاڑ منگ سوچ نہ کرے چی دا پیغمبر دے دا کتاب دے دا دائی دے دا دین دے منگ کمی خبری تا بلی سوچ نہ کرے وہی کچرتا منگا دائی خبر قبول کرے دے یا کم از کم منگ اخفلا سمجھ لرلے ما کننا ننبو منگا فی اصحاب السعیر دوزخیان نن با منگا دوزخ کی نون کرا و منگا پیغمبرانو خبرو نمان اللہ پنا مو سوچنا کہ اللہ کو منگا آق اللہ کرو نصیب بس چپشو دوزخیان فاترفو گورے ورطا اللہ تعالیٰ چی دیکھا چرتم نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالیٰ بالکل مخلوق نہ حدا کئی حتی چی دا غید طرفنا حجت پا غیبان قائم شی کہ ترسو دا غی دا طرفنا پا خفل زان باندی غی اقرار دا جرم نہیں کرے اللہ تعالیٰ چلے کنا بالکل در او بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ تعالیٰ یو تنم دو زخت نبوزی مگر دغا دو زخت تن کے دد دے پا دے بانے پوئی شی چا آو زپا خفل دا دے دو زخت لائے کم زندگی میں لائے کے رکھے سوچ رکھے کم دا سڑے چا اللہ تعالیٰ دو زخت نبوزی نو دا دوزخی پخپل پا دے باندے شہادت کے چا او مادہ سے کارونا کڑی دی دے دے وجنہ تو دوزخ سے باندے فاترفو بزن بہن دے بے اقرارو کی دو گناہ پلے فسخن پس تبائی دا اول روالے دے لے اصحاب سعیرے دا پار دے چا دا غا خاندان دا اور چا کم کسان دا بل اور خاندان دی اگئی کی سوزی دے دا پارا تبائی اول روالے دے سہت پا مانا دے تبائی دا لروالی سر اللہ تعالیٰ عز و مومنان و بیان کی ان اللذین آبتا اجرا کسان یخشون ربهم چیریگی در اخفلنا بالغیب نالی دلی دید اخفل رب نیریگی لهم مغفرتن دید پارا بخنا و عجرن کبیر و لولو سوابو ندی اللہ وی بخنا مورتکم سوابو نورکم و عصرو قولکم کظاہرگی دی حقا دین اخفلا کپٹوی دی حقا دین اخفلا اویج حروبی یا ظاہری یعنی کپ دموئی دئی وینا اخفلا یا پا زور باندی وئی واسر رو قولکم پتوی دئی وینا اخفلا یعنی پا دموئی وینا اخفلا اویج حرو بی یا اخکار کئی یعنی پا زور وائی انہو پتائی سرد اللہ تعالی علیم عالم دے بی ذات صدور پا حالات دسنو دا احوالنا اللہ تعالی عالم دے پا دے باندی کدئی پا رو خبر کئی کپا تیزا باندی کئی پتائی او کخکار کئی پا اللہ تعالی دا غین خبر دے الا یعلم من خلق قلی اللہ تعالی عالم ندی پاغ مخلوق باندی کم مخلوق چا اللہ تعالی پیدا کرے دے آیا ندی عالم اور پوہ خبر اللہ تعالی پاغ مخلوق باندی کم مخلوق اللہ پیدا کرے دے بلکہ پوہ دے وہو اللطیف دا اللہ تعالی بارک دین الخبیر اور دارنگ خبر دے پا حوالو دا مخلوقات باندی نہایت بارک دین دے نری نہ نری دا وڑی نہ وڑا مدم نہ مدم خبر اللہ تعالیٰ پا غیبہ نپوئی گی تاسو خپل وائے سے بچے کم شے حرکت کئی داغی آواز نہ سو خبر نہ جو اللہ تعالیٰ پا غیبہ نے عالم دیگی اللہم انکا اللہ چکر زولی دا ساوز پار زمکا زمکا ساوز پار گرزولی دا زلولا نرما نرما اللہ تعالیٰ دا زمکا ساوز پار گرزولی دا او دا دین تاسو خپلی فیدی اخلے سمرا فیدی دی پدی کی تاسو کو رہے چھ دا ٹول کائنات پر رہے زمین بانے تاسو تخکاری دا ہم سلی دا فیدا دا نرموالی دا دیز مگی دا کدا ازمکہ دا اس پنی پشان کلکہ دے نو دا دی کی نچا با دی کولے شوا ندی کی چا سے زرغنو تولے شوا ندی نو دو بو انتظام چا کولے شو نو نور سیزنو کولے شو اور نچا کنستلے شو دا لارو مارو دا روڑونو دا پارا چی دا تولا اس پنی دے تا سوکرے دا ازمکہ وڑا خونے دا سمرا کٹوالے دے دی چی دا تولا اس پنی دے چا پلار بدا کنستے ہو فمسونو تاسو زائی فی منا جی بہا پاک کلاو لارو دا دی کی کچھ تاسو زائی نو دا پار دا طلب دا اسباب دا کسب دا کسب چکم اسباب دی دا غیر دا طلب کولو دا پار تاسو زائی لاشئی یو زائیتا و بل زائیتا اور دارنگی دا پار دا سفر کولو خو سفر دا سر پار کئے دا پار دا تجارت سفر کئے یا دا علم دا حصول دا پار سفر کئے او یا کم از کم سچل کئے سفر دا پار دا دعوت کئے نو اللہ وی فمشو زا پاس زخا زان لچرتا سا اسباب دا روزے ولٹا ہوا تجارت نجارت تا لاشا لاشا چرتا علم ازدکا او لاشا دا دین پا حوالہ پانی چرتا کی کارو کا لاشا دید پارزا اسے منڈی ترڑی کوری نگی کتنی اسے با منڈی ترڑی ہوئی بڑی روالی منڈی ہوئی وکلو آفرائی تاسو میر رزقی ہی رزق دا اللہ دیا دنیا کے اللہ دیز مگا کیچے دے کنا خوراک سامان شتا دسخاک سامان شتا دا اغسطن سامان شتا اغسطو کپڑی دی بلستنی دی مالوچ دی دا سیزن دی اللہ تعالیٰ دا انتظام کرے دے نو بس تزداد دینا حاصل و خدید پارا انسان بد حصول دا معاش دا پارا اسباب لٹائی او دے بخام و خاص اللہ اس پہ آڑا کئی دا سی منکی چی شلگی دے لزان نجول کی او بیا مسئلہ دا دا چی دا دمر مزی تا تا پو دنیا کی حاصل دی خدا با ہمیشہ نی او نتبا ہمیشہ دلتا پام کا وگر دا زندگی بری ختمی گی او دیا باب العالم تزی و الیہ النزور اور دے اللہ تا پاسے دل دی بچانا دا قبروننا دے قبرن نبا بیا تاسو پاسے اللہ تا بزے مقال محمل در آمنتم ان عصیتموہو آیا بیری ہے تاسو چکل تاسو نا فرمانی کوئے دچانا من دا غزاتنا یعنی دا عذاب دا غزاتنا فی السمائی چا اسمان کی تصرف دا غری ان یخصف بکم الارضا چا غرق بکی تاسو پس مکہ کی لکا سنگے چا قارون غرق کرو دا غز مکہ چا داستا دا سبب دا خوشحالو دا نعمتونو دا حسیدو دا دیسی جنو دا اللہ تعالیٰ بدا سبار استار پار سبب دا عذابو گرزئی او گرزولی دیم دیر دی ازمکو دیر نیسی دی دا سی فائضہ ہیا ناسا پدا ازمکا تمورو دا با حرکت گئی چکل انسانان اور مخلوق اللہ پزمکا غرکی نو زلزلہ بشی حرکت کی براشی پکی بکندی جوڑی شی او معلوم رہ چیزی با بکتا ام امن تم آیا دیری ہے تاسو من دا عذاب دا غزات نافذ سمائی چی تصرف دا غپ آسمانوں کے دے ایور سلالے کم چرولی کی پتا سو باندے خاص بند سند سلے چکانی جتے لیکن سنچ آدیانو باندے اللہ تعالیٰ تیز سلے روستے ہوا اور وغی دغا سے نیس و نابود گرزو لیو تو تاسو یری کے تاسو بھی یری ہے دی دینا چکن جا سے عذابون منگ باندے بند راضی بلکہ اللہ تعالیٰ بدر باندے راہو لی فستالمون آزر دا چی پہ بش ہے تاسو کیف نظیر چی سنگو یرول زمان تاسو لرا چکل عذابوی نے ناغ صاحب بدرتان دازو لگی ما مخ کی تاستا ہوئی چکور آگا یوں موقع باندے اطلاع رالا عذاب امنو منگا سحالتو دا طول عالم سحالتو چا نب پتی پکاری دلو نب انگلیو بازارونا نب مال دولتو نب سونے اور چاندی اریو سڑے فکر مندو داخل عذاب نو کہ عذاب بھی نگیا بتاستا پتو لگی کہ دی وقت انسان سوئی ولقد کذب اللذین اور خامخاسو یعنی دروجن گنا لے ہو دین حق کسانو من قبل ہم جی مخصوص تا سنا پیغمبران دروجنو گنن دین دا اللہ تعالی دروجنو گنن نفقی فکانا نکیر سنگو بیا عذابو الزما غیل را اللہ تعالی ان تسو چکا ما دی خلقو لدے سنگ عذابو نو اور گڑو آقا عذابو نو قرآن بیان گڑی دی چی مخت قومنو کلا نافرمانیو کرلا او دی تجزیبو دروجنو گنن انبیاء لدے آغی سر اللہ تعالی سکڑی دی اولم یرو آیا نگوری دا خلق دا بدمست خلق الگ بیری مارغانو تا فوقهم دا پاسد دی صافات ان پا دی حال کی چی خور ان کی دا وزرو و یقبدنا بند ان کی دا وزرو دی وزر خوری و بندی دی دوارو حالات کی دا غٹ غٹ مارغان دا جہازونو دا بلاغانے دا چاٹنگی کلی دی مایم سے کوہنہ نہیں ساری چالرا دی مارغانو لرا پا آغا زمانی دا خورولو دا وزرو دی یا پا زمانی دا غندولو دا وزرو دی دا پریوتونا اللہ الرحمن مگر اللہ تعالی انہو پتا اشتر دا اللہ تعالی بکل شیم بصیر هر یو شی باندې عالم دی هر یو شی الله تعالی ویني دي امن هاذ الذی دا تاسو نه دا کافر مسله وا چې نبی رسول الله صلی الله علیه په زمانہ کې دی کافر وی چې کله عذاب د الله تعالی راشي نو دا کافر مخه ته دوسی زنه دي یو وی ما دا مال به مونږه بچ کی دا عذاب نه او زمونږ دا قبر او برادری به ما دا عذاب نه بچ گئی او زما خبره دا ادا چې دی بوتانو ما دومره عبادت کړې وی نو دای په مونږه خامخا دا عذاب د الله تعالی نه بچ گئی دا دو خبرې د ناز او د نخری دي چا دي د کافرانو دي په دې باندې ډیر زیات ګومان کوي نو الله تعالی وای انسانانو وګورئ چې کله دنیا کې تاسو باندې بیماری راولم بیا تاسو دا مال تاسو نه بیماری لرګولې شي تاسو برادری تاسو نه دا بیماری لرګولې شي تاسو دا خدای تاسو نه بیماری لرګولې شي سخت در باندې راولم دا یې نشي لرګولې نو چې آزاد زمارا شي دی څنګه لرګي تاسو ډیر کم کلی ډیر دی او طوفان یې امن هاذ الذی حق سوق دے هو جند لکم شغل اخر شی استاسر پارا ینصرکم کی حفاظت کو ان کے استاسو من دون الرحمن سوا دا اللہ نا دا اللہ نا علاوہ امن هاذ الذی حق سوق دے هو جند لکم کی دا اخر شی استاسر پارا ینصرکم کی مدد کی استاسو بچمو کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا من دون الرحمن سوا دا مہربان ذات نشتا قطعا نشتا دا تاسو سره دا مال دے دا درا دری دا بوتان دی ان الکافرون نبی دا کافران الا فی غرور مگر پدوگ دے امن هاذ الذی آیا حق سوق دے یرزقکم چی روزی در کی تاسا ان امسک رزقہ کو بند کی اللہ تعالی روزی خپلا اللہ خپل روزی بند کی دا اسمان نہ بیا باران سوک رہی زمکہ کی بزرگو نہ سوک گئی لیکن آتا او خیر یا دا باران نہ مکمل بند شی او با مکمل بندی شی یا زمکہ در لخورا ناکا کی یا خلد دی انسانانو بند کی یا مرائد دی انسانانو بند کی اللہ تعالیٰ وی او خیر ماتا کنے کہ اس پتا سلطا خلد سوک کلا ہوئی دا مرائی بدر لسوک کلا ہوئی دیر اللہ خلی بندی کڑی دی بیا چاکو لہو گڑی دی اور داریں گی دا بارانو نے چپن کرنو دی ورہ بے کنا زمکہ نے چی فصل نکی نراش زرگونی کہ تاسو پا دی مال بانے کم رفا کوئے اللہ وی دا بدر نوالم تشکدو خان با پاتی شی نو تشکدو با بیا سکے دیر خلق پا مال بانے ناس گئی یاد و ساتھ ہے مال صفت ندے صفت کمال ندے صفت کمال ستا بدن کے دن نہ پکار دے چکم از کم سبال آغت پیش کے تدہ اللہ پا اوران دے مال پہ اسکولی شی مال چی جی دمرا دمرا مالونا میں گٹلیو دمرا میں بنگلی جوڑی کڑی وی دمرا میں سکڑیو سڑکونا جوڑ کڑیو دمرا زمان سے بھی مارکیٹو نو دا سی بولا سا پیڑا دا ملائی کرکی چی زناورا دا مارکیٹو نو باہت دلتا مکاوا دا بنگلو باہت دلتا مکاوا دمال و دولت باہت مکاوا مخی دی سرا لی دلی دیا کرا تاو خایا بنگلہ دی آخرت کی جوڑا کڑی را مال دی آخرت کی خزانہ کڑی رے مارکیٹ دی آخرت کی شتا چر تک دل دلی باغون شتا کرا تاو خایا دا سی بولا را اخلاص ہے کی خدا ہے بہوئی چی وینی سے دا مسلم روایت تے وینی سے اور جہنم تحراک کے بھی تڑے بل لجو بلکہ دا کسان چی ولا دی فی عطو ان پا سرکش ہے فلی و نفور و پنفرد باندی افا من یمشی اللہ تعالی مثال دا کافر و دا مسلمان بیانی آیا حاغ سوگو آغا سوک دی یمشی مکبن چی دیزی پر مکبن علا وجی نسکور پا مقبل باندی دا سرخت و خیبرا نسکور دے روان دی جی او بیا نسکور دا سر روان دے چو گورا چکریم غریب خوری زکر چھ مقتلار کو ہموارا ندا کند کودر کم پریوزی بد حالتی بھی سرم الٹا دے خیبرا دی او بیا لارم دا سر دا دے کافر مثال اللہ بیانی میدان دا حشر نمدا خدا والیم دغت بوزی آہدا دے دیر رسید ان کے لئے منزل مقصود تا امن یا حق مسلمان یمشی جروانوی سبیین سیدہ نیر سر لعبرا اختیختا علا صراط مستقیم پا ہموار لار باندی شفائی کی کند کودر نشتا دا مومنان دا لار مکمل ہمواری دی دیکھ کند کودر آغا سیزن نشتا او کافران چی سکل پا دی دنیا کی یاد ساتا ہے نا ہمواری لاری دی کند کودر دی دا غریبانان پا کے سرون خوری قلو اے پیغمبر علیہ السلام دیتا ہوا اللذی دا اللہ غزات تے انشاکم چی پیدا کری ہے تاسو و جان لکم السماع در کری دی تاسو خودونا ولا بصار استرگی ولا فیدہ ازنونا دادری ولا اسباب دا علم دی تدی نعمتن بیان تدی بنیاد شر قلیل اما تشکنو خودی رکم شکریہ دا کوئے تاسو قلو اے پیغمبر دیتا ہوا اللذی دا اللہ غزات تے ذراکم چی خوار کری ہے تاسو فی الارض پدیزمکہ کی ویلیہی تحشرون اور دے اللہ تب تاسو جمع کو لے شہد قیامت پر ازبان لے ويقولون اوعدا كسان متا هذا الوعد وكل بيد وعدا ان كنتم صادقين كيتا سرشتني قلوا يا پیغمبر دیتا انما العلم بشك علم بقيامه عند الله الله تعالى تري وانما انا نذير مبين او بشك يرون كقارن عذاب الله نا فلما راوه كل شيء نديد عذاب ظلفا نذيخ كارا في اتوه الذين بغلوا بشي چهره دا کسانو کفر چ کافران دي تک تور بشي اور داس بلاگانی وقيل او بول شديتا هذا الذي دا غشيده كنتم به تدعون كي تاسو دا غفتلو تاسو غفتلو چغي بموالي داننا غشيره قلوا يا پیغمبر علیه السلام دیتا ارائیتم خبر را که ما تردی خبرنا ان اهلکنی الله بالفرد والتقدیر کهلاکی اللہ تعالی ما پا عذاب سرا لکا سنگا چی تاسو دی تمنا کوئے ومم ایو حق مومنان چی ما سر دی او رحمنا یا اللہ تعالی مومن رحمو کنو تاسو سفید را زما دا مرک فیدتا سسرا زما دا رحم فیدتا سسرا فمن یجیر الکافرین سوک پا فلاور کی کافرانو تا من عذاب علیم دا عذاب ترناک نقل اوئے پیغمبر دیتا هو الرحمن دا اللہ تعالی دیر مہربان ذات تے آمنا بھی منگا ایمان نوڑے دے پدبان دے والے توکلنا و پدبان دے بھروس زمانگا فستان موناظر دے جپوئے بشے تاسو من پا حالت دا آغچا هو سی دلال مبین چا غف گمرائے اخکار جوی قلو اے پیغمبر دیتا ارائی تم ما تا خبر را کے دی خبری ان اصبح ما اکم غورا کلالی شی دا بستا سختتا نہایت قتلالی شی فمن سوکتی آتیکم بی مائن مائن شراب ہو دی تاستا یا ابو چینا بیدن کی جاری و بیدن کی چینا با بیاسوک رو دشتر نگلت تاستا میں چتا اللہ رب العالمین ورسل ویل دی او جلالین ذکر کرے و آخری و کافر دا چدا یکی اوری دے یوں با کودانی روالو کنترائی با روالو او منگ با دا کویان پکتو کنو نا اللہ تعالی دا غد سترگو بو چکرے چیزا او دی پسی کودانی روالا پا دسترگو کلیو سبا پیدا کا ختم اللہ تبارک